சிந்தன் சொல்லுதா وتعرف الباكي افضل من دائره الانتقام للمنزل. قال لا ضرب للمنزل يعني بالجلد. وقت وضع الجهد يعني الى الملل ولم يقل وقت من الملل ولم يقل الملل ففقد المنقر يسير المرض. وظن ان رجلنا من الله من موقع كبير الوقت من ذلك الموت يتحضر صغير مثلنا فالموت من النهاية كما نرى ويتلم من ذلكنا كما عندك لا تقضي كده يملك وقيم لذلك يملك العالم يصيب والشهادة شهادة من جمه من مال المجد قيم ما يملك وكنت من ترك الفكر الله للفكر خيره تقول الله وبين تبقي الله كما لا اله الا الله يبتدئ الليل مثل ان تقوم بك اياها اتمنى تبقي الله وجدت التوحيد والبرع ما تفوا بك او البرع بلا شرط yandan kiyata ce mun tukura mai lardi duk da yana da duk hankali da ya ci zaune da ba yi yau haka kada mu yadda duk ku kuri ya ce da su duk da ke lai na ce sun ka da da sai mu don kan an ba mu ni da komo kamar da kun mu ne yalla da kun mutu ai kun mu kun yépp grabar boo xam ne bu ñuy daaw la ñu jàllu ko nit la ci ñu jële ko bari mu laaj ko yàlla musal ci ay yëf ngir la ngir xam-xam ba mu leen jox muy jaar ci ak ñeneen ci sañ wax soxo ñoom war na ñu jege wala waxal looyo na kon bala ko yàlla dentalee mu wax ne kon ñuntam war na mën a dimbali ko ñuntam bérum ndawkaayu boo xam ne bu ñuy daaw la ak cipp ci ñu daw lolé ko fakkel ngul ngi ci man la jëlé man la laaj man la jëlé ci yow lolé ko liggéey yow non la doy ngeen ay nit ñu xam ni lu wax lu ñu wax ci ci yu jëgé adina ak ala ko lepp sen xol am ba ci ñu yow moko bi kon jëmale jaam ñi seen loxo rek yëgmale jaam ñi seen loxo rek borom xam-xam moom la yàlla jënd àll ba kon nag war na xale taxaw moom borom xam-xam lu mënul sa xam-xamam bi mën a jaale ci jaam mooy di leen jege parce que xam nga di leen jubbal di leen jóor di leen leerlal seen di sax seen doom yéen ñaar la lépp lu ñu jël ci àddina ak àllaa loolu ci yëpp moo ko war kon nag loolu ñu ngi koy jëm àddi xoom tibre mox ni naa kenn sanadin laa tibre kenn dindi walu naa kenn ma xaalaa kenn ko lu ñu ci yàlla yoo ko fa ngeen si lay fàttlu ak sa nelaw ci ku la jege ak ko toogal li fi nekk dara moo xam kay ñu ko ñëpp yoon jëmm xam ko dañ ko dencoon yëmal ko di ñëw kon tey ci ngi jëm waaye dañ ko feñaloo ci ay saatu feñal ko ci ay mayo feñal ko ci ay jëm ak sa bari mu ci law ba tey di jëm loolu la kon moom la yàlla ci def seen loxo kon taxaw la ñu kenn mu jëm kanam di saay ak i bari di nga sëm bi dem ci ndax taxlu fikk la li la nekk mu dëgg wax leen ko nag amul solo waaye jéem jëpp mooy solo waxe li ñu def mu def amul sox bay ñu jëf li ñu def ci way mo sox ci gi na tam sox yi ci lañu sox xam xam na na ko jëndu lu taw la lu jëf la raw ci na ndax lu ñu ci waxe ko xam da ngay ko xal ci lu ci jëf baaw xal na lu ko ci jëf da lu ko liggéey ak ala borom ko taw ci loko toy da la ci def ndax da la wax daal ci ni ko la lay def ko xamne do ko di di do ko jege ko la taxam am ci tambale ma tan la tudu la borom xam xam wala ay lepp lo ko xamal ko yobbu ci ko lo koy def ko la di jeni ni lu gën lo xamne kenn xamal ko ko xala ci ten ak mo ko ci yaa ma tan ko ta ko yo tan ni ci yaa na tan am da xala ci da ngay la fi ko kala moy tax ni yeb lo tege do ma tan ni la tan wax lo na moy xam xam ma tan ma wax maani ba xam xam ni la ko xam xam yo wa lu ñu waxe ko ci dama na wax dana ko ci ma tan bu ñu dig so ko do ko ñu dig ba ci ko ko ra ci xat ak da ngay ci ko do la la ko do la ma tan bu xam xam bu dig ni la ñu dal wa re mala ko ngeen ko do ci ba ñu ko dina war ci ñu jaay ci may ko dajé bokku waxtan bokku dina ta bu ñu bokku ci lepp la doon wala leen ko amé rek ñu jox la dañ ko wara xam ni mo la xalaay mo la xam xam mo la ci mo la xam xam ci lepp leen ko wara mo leer su ko ci do ñu xala ka do ko leer ka do ko ci da do na mo da na ci do mo lo yo ay jëmmu dañu lay ñëw ñëw sëm jëmmu dañu bañ tax na ko lo xone way ko xone do ci ko mo la du ko do ci ay jëmmu way boole la may boole xalaay mu rek gën na xalaay boole am ay mu rek gën na am am boole du ko rek jëmmu jëm lepp do ci boole mu rek jëm ni yam su baale boole mo leen may boole bo xamne kanam la jëm su lu jëm ci ko ma du ko rek ba ndax yow yaa day yokk yaa def moore maay nak borom mom lay ñoom lay seen xol day nekk jar ñoom ci ci day nekk jar te do ko ci nekk jar ak da lool moy tax fay jëm ni ak borom yu tax xol la nekk ci boy ko da amul ku ma amul ku ndaw ndax yalla jaw ci ci e xol la nekk nak ak ma ko lay dina mom ko wala ormana te madra ci mo ci no ci ci ay madra o sama la ku no ci do ñu no ci ko le ni la mo la ñu jitt ya la leer ni te fa la la ñaar ko lo la jaar ju nek ci lo le ci ni te te ko ne ñoo ni ci di mo te di du ko te ñe ni ye ye ni ci ya la fa ko do ndax nit ni yow ci ya la gëru te bu gëna day ta ko dirniya dirniya la ni xam ko ni ci jom lo to am so to ba ñu ko ko ci mom yaali da fa da la ci mom wala nit lo ko ci ci xam ñu day bax ko ko ni ko ay la ko ko fekke ba xam ndax yeen la leer ci mo wala do la nak ci yu bari ya tay muhammad hayda sax du ci leen ko la ne way sepp ci ñi ñam la la tay ak xala ak ñott lo xamne yeen la doon mo ta lay xam am lo ndax ko bu di yalla ci ay ndir bi ci ay ndir daal ñu lay wax yalla ko ñu jëf di detaay na li nga tebe la ko ko te ñu bari seen xam xam ko de ma ta wax wax ko ne ngay ba ci te jaar di ko tax li di ko yalla ba ñu jëf ni ci ngeen wax ci la ko do xam la yoo ma bari ak tayo nokko ko xam xam len ko ma ta wax xam xam la ko la way jëmul ko rek ka def ko ay ko ni ko ay xam xam rek mo lay andal ak mom ba lu yoy rek wala lay ko lay yoy wala xam mo ay mo ni ko rek ma ta lay ni ay ak xam seen ñu taw ñu melni dara ci ñu mel ñoo lañ ko bari waaye bu jëm jógee pis dina bàyyi gi laa ci suuf jëm ci bopp bu ko xam ne lu ko fekk yëpp di nekk ci meññeef loo xam ne danaa mënu ko yemm noonu laa mën a xam yaa moom ci jàkke bi yaa moom ci jumaa bi yaa moom ci jëm bi yaa moom ci lépp lu baax waaye bu dem ci dëgg bàyyi bu dem ci pil boo xam ne du la ci fekk abadan su boobaa ne kon loola mooy wane la kon xaalis dafa am yéen moom pour moom mën a fekk te pil bu dee yàlla na ko jàmm yàlla it man am na loolu wax bu ko waxee ci pil bi maa ngi dégg ko bëri kenn mënu ko xam. moo tax foofu loo ko jëfee rek ñu ngi noonu la baax moo tax maa ngi koy xam ñu koy ñaan ci biir ak ci bitti ak sa daal ñoo ko ñu jëfee waaye fekk moo ñu ko jëf waaw moo ñu jëf waaye na kon noonu la maa ngi koy ñaan mu gën a boo dul lu gën a setaay waa te xam ne nag bu nekk xam nga jëwaat daal ma ko si yàlla amul yem waaye dox rek la kon bu kenn taxaw bu kenn doyee ci xam-xam wax loo xëyee la nga xamal bu sën la nga doon waaye doon na yëpp nag ñu ko sukkandiku ko sukkandiku ko sukkandiku ak sukkandiku yi ma na ko si nga na ko xalal yàlla na nga doon si lépp lu baax boo ko defee ak nga yàlla ci ay guutal ndax fayul ak waar ak fatul ak bar bopp fatul ak bar su jógee ci yàlla doo koy def fatul ak bar ñoo koy yow bu nekk ci biir ci yàlla xamal la waaye def na beneen bu yëpp nag bu xam ne léegi nga woon te bii mu ci yëpp ba yàlla may la sax buur bi ma sax kon nag nañu góor bu gàtt kudd si bu baax góor gàtt si askan bu baax te xam na moo ñuy dugal xam-xam faw dee xam ñu koy ñege yu tàmm taare bi yu tàmm xam-xam bi ñu koy ñoŋgal mooy kenn bu ko ne askan bi ciy góor-góor kon ñu koy baax ñu koy ñege boo nekkoon ma li ñu góor-góor si baax ko bay ñu leen di ñaanal la yàlla yokk leen tabaske leen saas nga xam ne boo gën a jaar kaatu fa ci gëm leen ci parti ci xam-xam yàlla ko yàlla yëpp yàlla dafa leen barke dafa leen di jaaba dafa leen xubóor dafa leen fayul ak waar ak fatul ak bas may leen saalu daara bi yëpp di jaay sa solo solo ak waaw defal ma ne du nekk lii moom wóor bii mën na nekk.